A Banshees of Inisherin című filmről fogunk beszélni, magyarul a Sziget szellemei, ez nem egy túl jó fordítás, itt az Önkényes mérvadóban Horváth Oszkárral, Puzsér Róberttel, én pedig Börzsei Dávid mozgalom vagyok. Érdekes egyébként, hogy miért ne lenne jó fordítás, mert nincs jelentősége, hogy milyen szellemről van szó, viszont az, hogy a Sziget, ugye ez az Inisherin, ez egy kitalált hely, miközben egyébként a maga a szó, ha visszakutatják, akkor Írország szigetére utal. Tehát, hogy ebben az Inisherinben már van egy kis utalás arra, hogy amit most itt mutatunk, az valami nagyobb dolognak a metaforája, és aztán hát mindenki keresse meg magának, hogy mire gondol, miközben a történetet nézi, de véletlenül csak a történetet nézze. Hát akkor beszélhetünk szerintem akár a filmnek a premisszájáról is, hogy miként alakul ez, mert szerintem ez, amit mondtál, hogy Írországgal kapcsolatban, tehát hogy az Írország szigete, ez nagyon beszédes. Martin McDonagh a filmnek az írója és a rendezője, akihez számtalan színházi darab kapcsolódik, a Vaknyugat, a Kripli, ezeket mind ő írta, és hát már voltak korábban is filmjei, az In Bruges, a Hét pszichopatát is ő csinált, és a Három óriás plakát Ebbing határában talán az lett így a legismertebb ezek közül, a filmjei közül. Megmondom őszintén, nekem ez a film, bármennyire is az In Bruges egy nagyon különleges helyet foglal a szívemben, én azt gondolom, hogy ez eddig a legjobb filmje Martin McDonagh-nek. Nektek erről mi a véleményetek? Nem értek egyet. Nekem ez csalódás volt, ez a film. Én is ezt úgy mondom, hogy én nagyon nagy Martin McDonagh rajongó vagyok. Ő korunk Shakespeare-je. Ezt nem túlzás kijelenteni. Korunk drámaíró csoda gyereke. Aki egy nap úgy döntött, hogy miért is bízná másokra, hogy megrendezzék az ő filmjeit, amikor neki annyira erős víziója van, hogy simán meg is rendezi azokat a sztorikat, amiket ír, és filmrendezőnek állt, és kiderült, hogy filmrendezőnek is jó. Nem tudom, hogy annyira jó filmrendező-e, mint amennyire jó drámaíró, illetve forgatókönyvíró. Annyira dialógus súlyosak a drámái, vagy a darabjai, hogy meg a helyzet az, hogy egy mesterien megírt színdarabot már csak elrontani lehet egy rossz rendezéssel. De egy átlagos rendezéssel is kimagasló műalkotás születik. Ezért nem tudom, meg nem is biztos, hogy annyira értek hozzá, hogy megmondjam, hogy mekkora rendező Martin McDonagh, de hogy akkora drámaíró, hogy az aztán őt rendezőként is naggyá teszi, abba biztos lehetek. Úgy áll a dolog, hogy Colin Farrell-lel és Brendan Gleesonnal, az In Bruges korábbi főszereplőivel újra együtt dolgozik Martin McDonagh, és újra ők a főszereplői ennek a történetnek, a Sziget szellemeinek. És hát az a helyzet, hogy az én szememben messze elmarad ez a film attól, attól a színvonaltól, amit a Martin McDonagh akár az In Bruges-sel, akár a Három óriás plakáttal úgymond lerakott. De ez persze egy olyan elképesztő, szuperszónikus, hatalmas színvonal, amiről az In Bruges meg a Három óriás plakát esetében beszélünk, hogy hát ettől aztán el is lehet maradni. És a Hét pszichopata? Igen. A Hét pszichopata az elmaradt ettől, és az csalódás volt. És most hasonló csalódást érzek. Ez a történet, a Sziget szellemei, ez egy barátság felbomlásáról szól, és én nekem végig az volt az érzésem, hogy a reakciók, a barátság felbomlására kölcsönösen adott reakciói a hősöknek, az egyszerűen el van túlozva. Az egyszerűen nem tart kapcsolatot a valósággal. Nem éreztem elfogadhatónak, nem éreztem reálisnak a következményeket, amelyeket a drámaíró itt kiállított elénk. Ez egy kicsit nekem olyan, mint hogyha most azt kérnéd számon a Darren Aronofskyn, hogy megcsinálta a Requiem egy álomért utána az Anyám című filmet, ami sokkal elmondta. Az is csodálatos. Nekem az is csodálatos, eszembe jutott e közben az Anyám. Pontosan azért, mert nem voltam benne biztos, hogy minek a szimbólumait látom ebben a történetben. Mert egyrészt nagyon szimbolikus, másrészt viszont ezek az eltúlzott reakciók egyébként jellemzőek a filmre, ebben igazad van, de szerintem nem célja, hogy ez egy hiperrealisztikus valami legyen. Az a helyzet, hogy szerintem ugye ebben a személyes történetben, tehát itt mondjuk, hogy két személy pszichológiáját figyelhetjük meg, és valóban túlzásokba esnek, tehát bizonyos helyzetekben már megállt parancsolhatnának, hiszen mindketten elképesztő, kegyetlen dolgokat tesznek egymással szemben, vagy varnak a másiknak a nyakába. Viszont ha arra gondolsz, hogy ez egy ketté szakadt nemzetnek a bánásmódja a nemzet másik felével szemben, úgy már társadalompszichológiaivá válik, és mint társadalom nincs akkora közös akarata, csak közös ösztöne van, hogy megállt parancsoljon, és amikor egy nemzet szülöttei polgárháborúsan egymás ellen fordulnak, akkor bizony előfordulnak ezek a szélsőségek. Tudod, egymást követik a kicsinyes bosszuk, meg a kicsinyes következmények egyre durvább méreteket öltenek, és hogyha ezt két személy történetébe akarod oltani, akkor bizony olyan túlkapások lesznek, amik érthetetlenek, vagy akár éppen olyan gesztusok lesznek, amelyek az éppen ott látható dűvel kapcsolatban érthetetlenek, hogy miért mentesz meg egy élőlényt, miközben egy ember életét akarod kioltani. Na most, hogyha ez, ami itt történik a két főhős, Pedrick és Colm között, ez az írek polgárháborújának a metaforája, akkor ezek az eltúlzott reakciók, ezek úgymond jól reflektáltatnak arra, hogy milyen mértékben eltúlzott az írek és az észak-írek közti konfliktus, meg hogy az milyen extrém következményekhez vezetett, és hogy ezek nem voltak indokoltak, és akkor meg lehet ezen ütközni. Tudod, az Anyám az olyan mértékig metaforikus az egész. Olyan mértékig metaforikus, hogy az embernek egyszerűen, hogy mondjam, nincsen pofája számon kérni azt, hogy mit történik már ott a végén, amikor ott megszállják, meg háborúznak ott abban a házban. Mert értjük a metaforát, az jól érthetővé van téve. De ez nem, én nekem ez a metafora, ez így utólag, mint egy értelmiségi narratíva esett le, hogy ez létezik egy erre vonatkozó narratíva, és akkor az akár magyarázhatja azt, hogy hogyan viselkedhet így a Colm, meg hogyan viselkedhet így egymással a Pedrick. De az azért az úgy nem jó, az Anyámban egyik szereplő sem viselkedik, egyik hős sem viselkedik irreális módon az adott helyzetre vonatkozóan. Itt viszont, ami történik, az egyszerűen nem hihető. Nem hihető, hogy erre a sérelemre egy ilyen válasz két ember között, akik pszichével rendelkeznek, akiknek történetük van, akik... De tekints rá erkölcsi sztifiként, tehát az sem hihető, ami az Anyámban történik, de ott is emlékszel, hogy taglaltuk, hogy ez most a történelem metaforája, a bibliai történetnek a metaforája, vagy a matéria és az anyagon túlinak a metaforája, vagy a férfi és a nő metaforája. De ott senki nem csinált olyat, látunk? De ott senki nem csinált olyat, amit én amúgy nem tudok elképzelni egy emberről, hogy erre ezt válaszolja, erre ezt mondja, erre ezt tegye. Nekem pont azért tetszett talán ez a film jobban, mint az Anyám, mert én azt szeretem nagyon a Martin McDonagh-nél, hogy nincs ennyire egyértelműen a szádba rágva ezekkel a nagyon egyértelmű metaforákkal, nem csak az, hogy mit láss bele, hiszen itt most felsoroltál sok értelmezést, hanem az sem, hogy itt egy metaforáról beszélünk-e, vagy nem. És az is jellemző a Martin McDonagh figuráira, hogy folyamatosan hazudnak. Megindokolnak valamivel valamit, és filmeknél mi ezt alapvetésnek veszik, hogy akkor az úgy van. Magyarázatot kaptunk rá. De hát ebben a filmben nem pont arról van szó, hogy amikor nem akarok spoileresen beszélni róla nagyon, amikor jön Colm, és azt mondja, hogy ő szeretne világhírű hegedű művész lenni, mert már unja azt, hogy minden nap délután 2-től a kocsmában ülnek, akkor saját magától veszi el ennek a lehetőségét. Mert neki sokkal jobb annak a gondolata, hogy itt van ez a szerencsétlen Pádrik, miatta veszem el magamtól ennek a lehetőségét. Ő veszi el tőlem, és valójában soha nem volt meg nálam és soha nem is, igen, soha nem lett volna hegedű művész Kornból. Uh-huh. Van, ő is elmondja, van nem tudom én hány. Az 15, önsorsrontás, mint alibinek a 15 éve művelete. Van az életéből, és pontos, ezt így satszolja ő maga a filmben, és pontosan tudja, hogy ez idő alatt nem lenne olyan világhírű hegedű művész, akire aztán majd 300 év múlva is emlékeznek. Nagyon könnyen le is mond ennek a feltételeiről. Igen, de nem vállalja magára azt, hogy erről ő mond le. Inkább átteszi ennek a volt legjobb barátja vállára a súlyát. Igen, na, igen, igen. És ez mérhető olyan aljasságként, mint az, hogy elveszem az otthonodat, vagy elárullak. Ismertessük, hogy nagyjából, miről, nagyjából miről szól ez a történet. Kolm megelégli, hogy Pedrik mellett, hát a fogyatékosság peremén billegő Pedrik mellett tékozolja el az életét, a tehetségét, ő egy tehetséges, ő egy nagy zenész lehetett volna, vagy lehetne, vagy szeretne lenni, vagy szeretné hinni, hogy lehetett volna. Talán inkább ez. És az azzal akar válni, de ehhez az kell, hogy a Pedrik hagyja őt végre békén. Nem akar vele kocsmázni. És olyan durva módon juttatja ezt a tudomására, olyan durva módon marja el magától, hogy a Pedrik ezt egyszerűen nem veszi tudomásul. Nem veszi tudomásul, hogy az ő személyét, meg a kettőjük barátságát ilyen ennyire semmire nem tartja Kolm. És nem hajlandó lekopni Kolmról. És a Kolm válaszul, megfenyegeti Pedriket, hogyha még egyszer hozzászól, akkor levágja egy ujját. Ha még kétszer hozzászól, két ujját. És ha még ötször, akkor az a összes ujját, arról a kezéről, amivel a hegedűt fogja. És hogyha már a húrokat lefogja, és hogyha nem hagyja békén, akkor föláldozza a saját álmát neki, de nem úgy kortyról kortyra, kocsmázásról kocsmázásra, hogy az előző évtizedekben, hanem olyan visszafordíthatatlanul, és Pedrik csak nem száll le róla, és a Kolm pedig beváltja az ígéretét, és egyik ujját a másik után vágja hozzá Pedrikhez, és mintegy jelzi azt, hogy tulajdonképpen pont ugyanazt csinálom, mint eddig, csak most már legalább ez fizikailag jól láthatóan történik. Úgy vagdosom le az ujjaimat, ahogyan te melletted kortyról kortyra fosztottam meg magamat attól, hogy az életemnek a küldetését végrehajtsam. És Kolm valóban levagdossa egyenként az ujjait, és Pedrik meg csak nem veszi észre magát. Ezután sem. Tehát egy normális ember, egy normális pszichéjű ember, vagy egy valaki, akinek valaha a barátja volt a másik, amikor már egy ujját hozzávágták, legalább észrevenné magát. De nem. Ő továbbra is a saját egósérelmét dédelgeti, és ezzel belehajszolja Kolmot abba, hogy ténylegesen levagdossa az ujjait. Mit csinálsz? Ó, ezek szerint ma is idióta leszel, ugye? Nem áll jogomban csendben meginni egy korsóval. Akkor miért kérted, hogy menjek érted a kurva házadhoz, mit a kurvára nem lenne jobb dolgom? Én ezt nem kértem, hogy gyere értem. Egyébként már kurvára nincsen jobb dolgod. Há? Azt mondom, hogy neked kurvára nincsen jobb dolgod. Tudom, hogy nekem kurvára nincsen jobb dolgom, de jobban is eltölthetném a kurva időmet, mint hogy folyton érted rohangálok, kamda erti. Például? Há? Például mit csinálnál még? Olvasnék. Olvasna, mi? Én ma reggel ezt írtam. Holnap megírom a második részt. Holnap után megírom a harmadik részt. Szerdára új mű születik a világra, ami nem jött volna létre, ha egész héten a f***aidat hallgatom Patrick Suluán. Úgyhogy most vidd ki a sörödet, különben én viszem ki az enyémet. Majd kiviszem én az én sörömet, mert ez a fos zene úgyis csak felidegesít. Te, Kolm Doherty! Tudod, milyen voltál régen? Nem, Patrick. Milyen voltam régen? Kedves! Régen kedves voltál! Ugye, az volt! Most meg tudod, hogy milyen vagy? Nem kedves. Na jó. Ezek szerint a kedvesség nem maradandó, ugye, Patrick? De van más, ami maradandó. Mi az? De ne valami baromság legyen, mint a zene? A zene, az igen. Tudtam! Meg a festmények. meg a költemények is. De a kedvesség is. Tudod, ki volt híres a kedvességéről a 17. században? Ki? Abszolút senki. Mégis emlékszünk az akkori zenére. Minden ember ismeri Mozart nevét. Én nem, úgyhogy ez elmélet. Egyébként most a kedvességről beszélünk. Nem ahogy hiák róla. Az én mamim kedves volt, és emlékszem rá. A papim is kedves volt, rá is emlékszem. És a húgom is. Ő is kedves. Emlékezni fogok rá, örökké. Emlékezni fogok. És ki fog még? Ki fog még mit? Emlékezni Sibánra, a kedvességére. Senki sem. 50 év múlva senki nem emlékszik majd ránk. Azonban egy 2 évszázaddal ezelőtti ember zenéje. Azt mondja, azonban, mint valami ficsúr. Menjünk haza, Patrick. Magasról! Rom! Ezt a Mozartot! Meg Burvó Vent, meg az összes hülye nevű szókot! Én Patrick Sullivan vagyok. És kedves. Ja, nagyon kedves, olyan kedves, hogy földgyújtja a házát a másiknak azért, mert az levagdossa az ujjait. Jó, de ezt kiprovokálta. Ki, ja, kiprovokálta ki? Hát a kolm, de nem mivel? Az, nem az ujjaival. Mivel provokálta ki? Jenny halálával. A szamár halálával? Azért, mert a szamár megette az ujját, amit ő hozzávágott a Pedrickhez. Olyannyira, hogy még Colm is emiatt hibáztatja, de hát ezért megy el nyomni. De hülyeség. De hülyesége miatt. Hát ő nem tehet arról, hogy a szamár megevett valamit, ami nem való a szamárnak a szájába. De pontosan olyan ostobák ezek az emberek, annyira elszigeteltek, annyira műveletlenek, hogyha egy kis műveltség is rátszakad, mint a Sivanra a nővérére, az kiolvassa magát ebből a közösségből szó szerint, tehát hogy nem csak el akar menni, hanem ki is utálják. Ő az, aki senkinek nem kell, csak a félkegyelműnek. Ezek nagyon egyszerű emberek, benne nem merül fel, hogy amit nem akartam, de mégis okoztam, az nem bűn, csak a felelősség. Hadd mondjak valamit ezzel kapcsolatban. Tehát kitört az ír polgárháború, Colm depressziós. Ezt szerintem kijelenthetjük a film ismeretében, hogy ez a fickó depressziós, erre többször utalnak a szereplők is. A pap is felhozza a gyóntatás közben, hogy hogy van a... Én angolul láttam a filmet, nem tudom, hogy hogy fogalmaz magyarul. Nem mondja ki, hogy depresszió, de nagyon erősen utal rá. Padrik kimondja Colmnak, Sibán kimondja Colmnak, hogy depressziós és aggódnak miatta. Nem hoz reális döntéseket. Colm tette... Azt vágott, hogy angolul a depresszió és a nagyviláglás az ugyanaz a szó. Ez geniális. Tehát depression, ami ugye, hát nekik lehet, hogy ez a nagy válságuk, a világválság meg a kanyarban van. Colm tetteinek a következménye az, hogy hát elveszíti az egyetlen barátját, Patrick. Ezután, miután ő elveszítette az egyetlen barátját, történnek vele további dolgok, például, hogy ott hagyja őt a nővére, a szigeten, tök egyedül, és nincs kimondva, de szintén nagyon erősen utalnak rá, hogy soha többet nem fog ő ide visszajönni. Szerencsétlen események sorozata történik vele, megverik őt, a helyi rendőr megveri, és ott marad egyedül a házában a kis szamarával, akit Jennynek hív. Tehát Jennynek hívják a szamarat. És mikor Jenny is meghal, akkor jut el végleg ebbe abba a depresszióba Patrick is, ahova őt taszították. Tehát, hogy ez nem úgy volt. A film úgy indul, hogy Colm depressziós. A film úgy végződik, hogy Patrick is az. Mert ez, és itt jön elő a polgárháborúnak a metaforája. A nemzet fele depressziós, és az és egészet a másik, azzá teszi. És az egészet azzá teszi. Ugye, erről melyik, szól melyik, ez a film. Melyik lelki állapot győzi le a másikat, és hogyha nem tudja legyőzni, akkor eluralkodik. Ha a Colm csak emberi módon bánt volna a Pedrickkel. Ha csak annyit mondott volna, hogy figyelj, én most szeretnék egy kicsit dolgozni. Most egy pár hétig. Szeretnék egy kicsit elmélyülni a munkámban. Most egy pár hétig nem fogok kocsmázni veled. Kérlek, fogadd el ezt a helyzetet. Én most inkább hegedülök. Próbálok valamit kiizzadni magamból. Nem vagyok nagyon jól. Ennyi elég lett volna. De ő azt mondta, hogy lapos vagy, és unalmas, és azt akarom, hogy ne szólj hozzám többé. Miért volt erre szükség? Miért kellett ezt így? Miért kellett ezt ilyen durván? Hogy volt ez az ember képes belegázolni az ő kedves, jó szándékú, kicsit együgyű barátjába, akivel egy fél életet átkocsmázott. Miért haragszik rá ennyire? Ez sincs megalapozva. Tehát nekem az a bajom, saját, és azért saját nekem az a bajom, hogy haragszik, és azzal így nem kell szembenéznie. Az a világos, de ez nem, ez így nekem az a bajom ezzel a filmmel, hogy nem tudom ezekből az emberekből kinézni ezeket a reakciókat, nem bírom ezekből az emberekből kinézni. Értem, hogy ez így jó metaforája az írpolgárháborúnak, de hiába jó metaforája, ha ott és akkor a konkrét műveletben, a konkrét emberi viszonyrendszerben, abban a konfliktusban nem hihető. Akkor az hiába jó metaforája valaminek, annak a szó szoros értelmében is működnie kéne. Így emberek nem viselkednek egymással, és nem adnak ilyen reakciókat egymás viselkedésére. Jó, szerintem beszéljünk arról, hogy megkérdezem tőled, Robi, én, aki nem látom, hogy mit írtál fel magadnak jegyzetbe, hogy szerinted Colmnak vagy Patricknak van igaza? Colmnak van igaza. Colmnak van igaza. Azért, mert abban nincs, abban nyilván nincs igaza, hogy belemart Patrickbe az ő évtizedes cimborájába, ahelyett, hogy egyszerűen megértette volna vele a helyzetét. De abban igenis igaza van, hogy ő azután, hogy levágja öt ujját, azután, hogy a Patrick felgyújtja a házát, ő az, aki azt gyónja, hogy ő megölt egy szamarat, pedig nem ölt meg egy szamarat, a szamár balesetet szenved. De ezt mondja az is, egy baleset, hogy nem tehet róla közvetlenül, de mégis róla, büntet. Nem tehet róla, és a végén tudod, az a leghihetetlenebb, hogy itt van egy zenész, aki öt ujját levágta az egyik kezéről, itt van egy ház, amiben ő lakott, és az leégett, és a végén a Patricknek áll feljebb, és a Patrick az, aki azt mondja, hogy nincs vége, még én még majd leszámolok veled, majd még te kapsz a pofádra, mondja annak a Colmnak, akinek már nincs hova hazamennie, és a keze az egy csonk. Hogy lehetne ebben a helyzetben Patricknek igaza? Ez olyan, mintha te azt mondanád nekem, hogy büdös a szám, én meg kiirtanám a családodat. Ez egyszerűen nem, tudod, nincs a reakció arányban az akcióval is, amikor ilyen mértékű az aránytalanság. Tehát tudod, ilyen mértékű az aránytalanság, hogy 300 000-szeres az aránytalansága a reakciónak az akcióra, akkor az ember azt mondja, hogy ez a sztori gagyi. De most olyan vagy, annyira boomer vagy, Robi, mint aki beült egy sci-fire, és azt mondja, hogy de űrbe így nem is lehet így repülni. Én nem ezért nem érzem reálisnak, hanem mert te felsorolod, hogy Colmnak nincs hova hazamennie, meg hogy egy csonka keze, de azt nem sorolod fel, hogy Patricknak nincsen nővére, össze van verve, meghalt a házi állata is, aki de ezekről nem már a Colm tehet. Arról, hogy a nővére elköltözött, nem a Colm tehet. Speciál. Arról, hogy megverték őt a kocsmában, megint nem a Colm tehet. De ugyanannyira aránytalan a reakciója ezekre a történésekre, mint amennyire Colmnak a film elején. Hát nem csak, hogy aránytalan a mértéke, de nagyon rosszul van irányítva Colmra ez a reakció. Nem a Colm verte meg. Nem a Colm költöztette el az ő testvérét. De a Colm volt az, aki az ő ügynökét, vagy az, aki az ő szerzeményeinek a reménybeli megvásárlóját kipaterolta a szigetről egy aljas hazugsággal. Miért? Hogy a Colm ott maradjon mellette, meg a sörük mellett. Miért? Tudod, hogy a Colmból véletlenül se legyen semmi, hogy a Colm véletlenül se vigye semmire, azért, mert ő egy szakadt pásztor, aki emellett egy délután 2-kor sörözni kezdő funkcionális alkoholista, és jóformán egy fogyatékos, akinek nincs kilátása a jószágjainak a terelgetésén kívül, azért a Colmból se legyen semmi soha, a Colm is rohadjon meg azon a nyomorult szigeten, úgyhogy már keze sincs, úgyhogy már háza sincs, és még mindig a Patrick akar rosszul állni rajta. Ahogy azt mondod, hogy nem csak aránytalan, de rosszul is van irányítva ez a reakció Patrick részéről, ugyanúgy Colm részéről is aránytalan, és rosszul is van irányítva, hogy minden áron a Patrickot akarja felelőssé tenni az ő sikertelenségéért. Két dolgot szeretnék kérni. Az egyik az, hogy szerintem nem muszáj eldöntenünk, hogy kinek van igaza, mivel mindketten a reakcióikkal egy idő után kifordulnak abból, ami még emberi és még arányos, tehát senkinek nincs igaza. nem kell oldalt választani. Másrészt ne ragadjunk ennyibe bele a történetbe, mert azt hiszem, hogy ez a bármelyik emberben megszülető aljasságot és kicsinyességet ábrázolja, és nem azt kell észrevennünk, hogy Colmnak meg Pedriknek mit kellett volna csinálnia, hanem hogy mi az, amit magadban akadályoz meg, hogy hogyan ne kövesd az ő példájukat. Jó, én értem, hogy és kellő... hogy nemzetként, hogy, és hogy világként, és hogy emberekként, csoportként hogyan ne kövessük ezt a példát, mert akkor sokkal nehezebb már legyűrni az ösztönöket, amikor nem te egyedül döntesz róla, hogy megteszel-e egy aljasságot, hanem egy ilyen egy csürhe ereje húzza mindenkinek az aljasságát elő az emberből, és az tömegként csináltok ilyen rettenetet. Értem, hogy némi nagyvonalúsággal ez a dolog, ez így érthető. Szerintem meg a jó filmek azok, amikhez nem kell nagyvonalúság. Gondolom a házammal vége. Ha benn maradtál volna, csak akkor lenne vége. De hát nem maradtál. Tehát nincs vége. Sajnálom a csacsidat, Patrick. Tiszta szívemből. Kúrom. Egy-két napja már nem hallom a puskaropogást. Szerintem lassacskán véget ér. Én azt mondom, nem sokára úgyis újra kezdik. Van, amiről nehéz lemondani. És szerintem az jó dolog. Patrick, azért köszönöm, hogy vigyáztál a kutyámra. Bármikor. Hát ennyi értelme volt ennek a polgárháborúnak, hogy aztán azt mondják, hogy bármikor vigyázok a kutyádra. Ennyi értelme van ennek a cselekménynek. Ja, az egyik földgyújtja a másiknak a házát, azt mondja, hogy nincs vége, halálos ellenségek vagyunk, de bármikor vigyázok a kutyádra. Tudod, hogy kell komolyan venni ezt a cselekményt? Hogy kell ezeket a figurákat komolyan venni? Én nem tudom, és egyébként te meg azt mondod, hogy mindketten kifordulnak önmagukból, Oszi. Hol fordul ki Colm önmagából? Én értem, hogy a Colm durván bánta a Pedrikkel, a jó barátjával. Robi, várjál, válaszolok, ne te válaszoljál, kérdezel valamit. Nem, csak hallgass végig, hadd mondjam végig. Már nem fogok rá emlékezni. Azzal fordul ki magából Robert, hogy a másik bűnlajstromára akarja hárítani azt, hogy ő megcsonkítja magát, csak sose derüljön ki, hogy ő nem lett, a közelében nincs annak, hogy ő Mozartot csináljon magából. És az a kedves kis barátja, akivel ő egy nemzetként délután kettőtől képes minden nap hülyére inni magát, annak a nyakába varja a saját sikertelenségét. Ez elképesztő alpári szerintem. Tehát Colm a film elején fordul ki önmagából, a film elejétől kezdve, csak akkor még nincsenek ezek az extrém történések, amikre ilyen heves reakciót lenne képes adni. Patrick a film végére fordul ki önmagából. És azért tűnnek sokkal aránytalanabbnak az ő döntései, mert sokkal extrémebb helyzetekre reagál aránytalanul. Meg a Colm testileg saját magát bántja, de lelkileg, hogy úgy mondjam, a bűntudatnak az átsöprésével operál, ami szerintem kevésbé szembetűnő, de ugyanúgy alpári. Egyébként, ha nem lenne a filmben ez a polgárháborús utalás, meg a szigetről az anyaföldön látható ágyúlövöldözés, akkor én nem feltétlenül az írországi belső konfliktusok metaforájára gondoltam volna, mert akkor gondoltam volna arra, hogy mondjuk a Pedrik a konzervatív, mert neki az jól van úgy, meg úgy kell maradnia, meg néha a dolgok azok így rendben vannak, a Colm a liberális vagy, aki legalábbis nem egy életet szeretne leélni, hanem kettőt vagy hármat, amíg a földön van. De gondoltam arra, hogy az egyikük a személyi kultusz, meg a valami nagyot alkotás, Istennek kedves dolgot létre, tudod, magunkon túlmutatót létrehozásnak a szimbóluma, míg a másik az az együttműködésnek a szelleme, másokkal együttműködésnek a szelleme, vagy a kedvességnek a szelleme, de hát megbukik ebben, abban a pillanatban, ahogy azt a zenész csávót elüldözi a szigetről, hogy dögöljön meg a szomszéd tehene is, az egy jó cím lenne egyébként a filmnek. Igen, csak tudod, ilyet nem csinál ember. Nincs az a depresszió. Így áll a dolog. Én értem a metaforát, de az a film, ami csak metaforikusan értelmes, és a szó konkrét értelmezési síkján meg nonsense, az a film attól még nonsense. Szerintem még ha értem a szándékot a metaforával. Ezek a túlkapások. Azért az előbb azt mondtad, hogy az anyámban legalább nincs olyan jelenet, amit ne tudnál elképzelni. Könyörgöm, a tömeg egyszer csak vallásosan megeszi a gyereküket. Spoiler. Azt mondom, hogy nincs olyan karakter abban a filmben, amelyik irreális választ szóban, vagy a reakciót tettben adna a cselekmény során. Dehogy nincs. Itt meg abban a történetben nincs, ott minden reakció, amit bármelyik karakter mond vagy tesz, az adekvát. Miért az adekvát, az... amikor megeszik a gyereket, ahogy az Oszi mondta, és azt mondja erre ő, akinek ugye nincs neve, csak ő, azt mondja az anyának, hogy meg kell bocsátanod nekik. Ez az első dolog, amit mond neki. Én tudod, ott én már nyakig voltam a metaforában. Nyakig benne voltam a metaforában. Itt nem kerültem bele. Nem kerültem bele nyakig a metaforába. Mert utólag, amikor elmagyarázzák ezt nekem a bölcsészek, hogy ezt így kell jól érteni, akkor már értem, hogy hogy kéne jól érteni ahhoz, hogy a dolog ne egy nonsens legyen, ne egy pszichológiai nonsens legyen, hanem egy társadalmi megfejtés. Uh-huh. És így már értem a jelenséget, csak tudod, a pszichológiai nonsenstől nehéz elvonatkoztatni. Ilyen szempontból, hogy közérthetőbb, szerintem több hasznunk van a három óriás plakátból. Meg az Imbrűs közel van egy közönségfilmhez. Lehet, hogy valaki nem látta, de akik megnézték, azok a szórakozás közepette gazdagodtak valamivel. Hát a három óriás plakát az meg egy olyan mértékben politizáló film, annyi mindenről szól, és annyi fontos közéleti, politikai, kulturális jelenségről szól, mint a feminizmus, mint a pszichopátia, mint az eutanázia. Olyan súlyos kérdéseket feszeget, és olyan bravúros, és olyan zseniális figurák, olyan karakterek, olyan dialógusok. Na most ebből a történetből minden hiányzott, amiért én a McDonaghet szeretem. A dialógusaiért, a figuráiért, a konfliktusokért, azokért a nagyon meglepő csavarokért, azokért a húzásokért, amiket már nem láttál jönni. És ebben a történetben egyet se láttam. Mert szinkronnal nézted a dialógusokról, azért maradtál. Bizonyára a szinkron stúdióról. De tényleg, esküszöm neked. Tehát én nagyon bravúrosak voltak ezek a dialógusok angolul. A filmben nagyon sokszor bámul be valaki az ablakon. Van, hogy az egy szamár, van, hogy egy ló, van, hogy egy ember. Egymás életében néznek be, ha a fenekük a címlapon van, ha nincs, tudod, kicsit bele realitiznek. Amikor ez a film elkezdődik, és meglátom azt, hogy itt bármelyik házat mutatják, azt ilyen legelők veszik körbe, nincsen a szádban egy szomszédod, rögtön azt mondtam, hogy úristen, mennyire nyugodt lehet ez, hogy ennyire el vagy szigetelve. És aztán kiderül, hogy itt mondjuk egy introvertált ember, akinek nincsen különösebben kedve a közösséghez, még kevésbé tud elbújni, mint a városban, mert nekem a szomszédom nem néz be az ablakomon minden további nélkül, amikor én otthon ücsörgök. Nem jönnek be a számba, és hogyha én teszek valamit, arról nem fog az egész város beszélni. Sokkal inkább elszigetelt tudsz lenni, és ha ez éppen neked jó a városban, akkor az jó. Ha viszont nem jó, akkor ugyanúgy kevesebbet tudsz tenni ellene. Megöltem egy miniszamarat. Véletlenül, de attól még rossz érzés. Szerinted Isten nem tojik a miniszamarakra, Kohan? Félek, hogy nem. És félek, hogy itt fordult rosszra minden. Ez minden? Hogy? Nem felejtesz ki néhány dolgot? Nem. Szerintem ennyi. Szerinted bűn az, ha megütsz egy rendőrt? Hát, ha megütni egy rendőrt bűnnek számít, a legjobb lesz, ha pakolunk és hazamegyünk. És az öncsonkítás is bűn. Az egyik legnagyobb. Tényleg? Az öncsonkítás, ó? Most megfogott. Szorozza be öttel. És a kétségbeesés? Most visszatért. De nem akarsz tenni ellene? Nem akarok tenni ellene. Nem. Az a nagy kérdésem, hogy állatot lehet-e úgy tartani, mint barátot? Ugye bejön a nappaliba ez a szamár nagyon sokszor, aztán utána mégis az lett a kérdésem, hogy és barátot lehet-e úgy tartani, mint egy állatot? Itt van Colm, aki levagdosta öt ujját arról a kezéről, amivel a húrokat fogja. Majd elmegy gyónni, és az gyónja meg, hogy megölt egy miniszamarat, miközben nem ölt meg egy miniszamarat, hanem a miniszamár az megette az ujját és a torkánakat. És kérdezi a pap, hogy és ennyi? És azt mondja, hogy ennyi, és hogy itt fordult rosszra minden, hogy megölted, amikor már öt ujjadat levágtad, amikor már fölgyújtották a házat, ja nem, az az után jön. Szóval, hogy a Minisza már megölésével fordult rosszra minden. Én értem, hogy ez abszurd. Én értem, hogy szórakozni kéne rajta, hogy mert ez már annyira komolytalan. Lehet, hogy a McDonagh pont ezt az élményt akarta kiváltani, hogy mennyire gagyi már ez a konfliktus, mennyire hihetetlen, és ha ő Írországra néz, ugyanezt érzi. Azt érzi, hogy Írországnak a polgárháborúja egy rosszul megírt, teljesen eltúlzott, teljesen félreértett, elfogadhatatlan, igazából értjük, hogy dráma, de nincs kedvünk komolyan venni, és nincs kedvünk meghatódni rajta, mert gagyi. Szórakozni nem tudunk rajta, mert túl sok benne a vér. Abszurd, de nem tudunk röhögni rajta, mert túlságosan is a saját, hogy úgy mondjam, a saját húsunkba, szó szerint a saját húsunkba váljunk. Na most én ilyen módon értem, hogy amikor a McDonagh ránéz Írországra, meg az Írországnak a polgárháborújára, meg az ír közgyűlöletre, akkor ugyanazt érzi, mint amit én érzek, amikor ránézek a filmjére. És hogy ez az az élmény, amit át akart adni nekem, hogy ez gagyi, nincs jól megírva, legalább jól megírtátok volna a polgárháborús sérelmeiteket, és akkor el tudnám hinni ezt a konfliktust. Ez irreális, nincs is igazi konfliktus köztetek, a drámaíró nem írta meg rendesen, de a sérelmeitek akkorák, meg a bosszútok egymáson akkora, hogy egyszerűen nem értem, mi az alapja. Ez így rossz, rossz drámaírói teljesítmény, és ez ilyen módon nem a McDonagh-et minősíti, hanem hát a, tudod, az Irát minősíti, meg az íreket minősíti, akik egy ilyen gagyi háborúra tellettünk. De gondolod, hogy csak az íreknek telik ilyen gagyi polgárháborúra, hogy a veszteség mértéke az messze túlmegy a konfliktusnak az igazi mértékén? Tehát, hogy tényleg minden polgárháború, sőt, bármely polgárháborúnak ekkora értelme van? Még a forradalmakat értem, még talán a háborúkat értem. Van értelme. Az az igazság, hogy az írek polgárháborújának van egy nagyon erős vallási jellege. Az egyikük a pápára esküszik, a másikuk a királynőre. Az egyikük az katolikus, a másikuk az protestáns. Itt a Colm és a Pedrick között nem látom még csak ezt sem. Hát egy templomba járnak, könyörgöm egyébként, de ezzel is szimbolizálják, hogy mert hogy nem ez az igazi baj. És egyébként meg, ha ez a baj, tényleg a protestáns és a katolikus egymást vérét kell vegye? Tényleg a pápához való hűség az vért kell érjen? Nem lehet annak örülni, hogy nagyjából ugyanazt az isteni szellemet szolgáljátok? Hogy ez szerintem nyomorult, ez nem valós, ezért nem ölöd meg a másik embert, és ez a te elégedetlenséged, az pont annak a felismerése, hogy gyerekek, emiatt nem csinálunk világégést. És nem, hogy egy polgárháborút egy évig, hanem egy fél évszázadon keresztül nem mondjuk egymást vérét. Jó, rendben. Ugyanaz az értetlenség születik meg benned, amit állít a polgárháborúkról, meg a nemzeten belüli vérontásról. Értettük a tanulságot, értettük a leckét, remélem, hogy legközelebb jobban megírja a konfliktusát. Szerintem nem csak metaforaként működik, pont azért, mert most én, ne haragudj, végigvettem magamban, nem azért megy el John Nicholm, mert itt fordultak rosszra a dolgok, hanem mert emiatt van bűntudata. És hát miért is ne lehetne azt mondani, hogy levágtam az ujjaimat, de nekem ehhez jogom volt, miért kéne, hogy emiatt bűntudatom legyen? Hogyha valaki nem hisz abban, hogy a szavaknak milyen ereje van, vagy hogy a kedvesség, úgy, ahogy Colm nem hisz benne, az egy fontos dolog, akkor miért kéne, hogy bűntudata legyen emiatt? De hogyha akár egy kósza új, akár egy kósza golyó, amit te így nem is akartál, de valaki ártatlan résztvevőnek, egy civilnek legyen, az akár szamár, akár kutya, akár ember, az életét kioltja, akkor miért is ne lehetne bűntudatod? Lehet bűntudatod, tudod, csak ismerve az embert, nem nézem ki belőle ezt. Nem Colmot ismerem. Nem Pedriket ismerem. Hanem az embert. Az embert, civilizált embert, akit a nyugati féltekén él, nagyjából ismerem, és belőle nem nézem ki ezekre a sérelmekre, ezeket a reakciókat, csak ennyi. Neki nem is bűntudata van lehet, mert azzal kapcsolatban van rossz érzése, amit nem akart, tehát sikertelenség élménye van. Az ujjamat le akartam vágni, én a másik nyakába akartam varni, én nem vagyok hajlandó szembenézni a saját alkalmatlanságommal, és igenis vágyom arra, hogy egy elszigetelt szigeten három ember füle hallatára hegedülgetek, abból világhírű elismerés és 300 múlva lévő emlékezet legyen. De ezeket én mind akartam. A rendőrt is pofon akartam vágni, speciál jól is tette. De azzal kapcsolatban érzem csak rosszul magam, amit nem úgy akartam. Jó, ebben a történetben egyetlen igazi aljasság történik. Egyetlen igazi aljasság. Az, amikor a Colm vagyis amikor a Pedrick a Colmnak a ügynökét, aki megvásárolná meg az ő szerzeményeit, meg aki híressé tenné, meg aki befuttatná Colmot, azt egy hazugsággal elcsalja a szigetről. Ott elárulja a barátját. Hogy a Colm ne vigye sem, hogy a Colm ne vigye semmire, hogy a söréig lásson el, mint ő, hogy ne vigye semmire, hogy soha ne legyen belőle semmi, azért mert ő egy pásztor. Abból meg ne legyen nagy zenész. Legyen csak az ő ivócimborája. Itt ebben a konfliktusban, meg ebben a történetben a Pedrickkel együtt érezni, hát nekem nagyon nem megy. Nekem a Pedrick azzal, hogy ha csak ott érne véget az ő ténykedése, hogy azt mondja, hogy már pedig én Pedrick vagyok, és kedves, és én emellett kitartok, és én ebbe bele fogok halni, hogy nem veszem föl ezt a konfliktust. Ahhoz és, is hülye, és nem, hogy ezt és nem fújom tovább azt a lufit, aminek a vége a vérontás, polgárháború, és utána meg a persze szívesen vigyázzok a kutyádra egymás nyakába borulás, akkor kitartottam volna mellette. De amikor a szekéren ezt az árulást elköveti, akkor én ott csak kijelentkezni tudtam abból, hogy én nem tudok ebben oldalt választani.